Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızla huzurlarınızdayız efendim. Ve programlarımızda biliyorsunuz kıssaların izini takip ediyoruz. Kıssaların izini takip ederken yolumuz Hazreti Nuh'a düşmüştü. Efendim Hazreti İdris'i şöyle hızlıca geçmiştik. O meşhur sıralamayı hatırlayacak olursanız. Fakat bunu da izah etmiştik, gerekçelerini ortaya koymuştuk. Demiştik ki Hazreti Adem'le efendim İdris ya da Nuh'la İdris arasında başkaca pek çok peygamberin olabileceğini Kur'an bize söylüyor, ifade ediyor demiştik. Dolayısıyla illa o sıralamayı olduğu gibi takip etmek ondan sonra durumunda değiliz. Kaldı ki Hazreti İdris'le ilgili efendim kısacık ayetler olduğu için efendim orayı biraz böyle tayyi etmeyi, geçmeyi münasip gördük. Çünkü vaktimizi de tabii ona göre gözetiyoruz. Hazreti Nuh'la ilgili bir başlangıç yaptık son programımızda. Özellikle Hazreti Nuh'un kavmine hitap etmesi, kavmiyle olan mükalemesi, karşılıklı konuşmaları, kavim ve ümmet arasındaki farklılıklar, kavim ve ümmet ne demek bunların arasındaki efendim farklar ne manaya gelir onları konuştuk. Hazreti Nuh'un yaşı o 1000 yıldan 50 eksik olma meselesi nedir? Sene kavramını nasıl ele alacağız gibi efendim analizler yaptık, sunumlarda bulunduk. Şimdi Nuh suresini de birazcık gündeme almıştık, başlangıç yapmıştık. Oradan kaldığımız yerden Hazreti Nuh'u ve kıssasını bütün yönleriyle ele almaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah ekip versin, Allah sıhhat, afiyet versin. Amin, ecmain. Sevgili hocam, Hazreti Nuh'a başlangıç yapmıştık söylediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi, ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin. Bunu evet devamıyla beraber 10. ayete kadar okumuştum. Hı hı. Şimdi Hazreti Nuh'a genel olarak baktığımızda kavmiyle çok yoğun bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Efendim kavmine söylediklerini, kavminin de ona bunun mukabilinde söylediklerini görüyoruz. Evet. Şimdi bu başlangıcı da hesaba katarsak Hazreti Nuh'un kavmiyle diyaloğunu, söylediklerini, ifade ettiklerini nasıl anlamlandırabiliriz? Evet. Nasıl Hazreti Nuh'un mücadelesini değerlendirebiliriz? Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim insanoğluna hidayet yolunu evet. rehberlik eden bir kitap, kılavuz, ilahi kılavuz. Bu kılavuzluğun bir takım ana caddeleri var. Bazen ara sokakları var, bir takım trafik işaretleri var, kırmızı işaretler var, yeşil ışıklar var. Biz onların arasından Kur'an'ın cennete doğru insanı götüren ana caddesini bulma niyetiyle peygamberler tarihini, bir anlamda insanlık tarihini kıssalardan ibret alma duygusuyla yeniden okuyalım istedik ve bu ana duraklardan bir tanesi de Hazreti Nuh'tur dedik. Hazreti Nuh üzerinden bazı mesajları kardeşlerimizle paylaşalım istedik. Evet. İfade ettiğiniz gibi geçen programda bir giriş yaptık. Hani Adem, İdris ve Nuh aleyhisselam arasında başka peygamberler olabileceğini ısrarla ifade ettik. Bunun Kur'ani referanslarını ortaya koymaya gayret ettik. Ve bir giriş olması itibariyle belki geçen haftaki programda söylemeliydik ama söz sırası oraya gelmedi, söyleyemedik. Kur'an-ı Kerim'de kıssası en çok zikredilen peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Nuh. Öyle ki tam 28 surede Hazreti Nuh'un kıssasıyla alakalı. Bazen özellikle kısa surelerde Hazreti Nuh'un adı, Hazreti Nuh'un kavmi sadece isim olarak geçer. Sadece bir tanesi değil de birkaç tane peygamberin adı. Mesela Kaf suresinde kezzebet kablehum kavmu Nuh'in diye geçer. Nuh kavmi işte peygamberlerini yalanlamıştı diye Saat'ta geçer, başka surelerde geçer. Bazen böyle ismen teğet geçilir diyelim. Helak edilen milletler bağlamında bu kavme gönderme yapılır. Bazı surelerde kısmen, kıssanın belli kesitleri, çok kısa kısa cümlelerle kıssaya gönderme yapan ifadeler vardır. Ama özellikle mesela Araf suresinde, özellikle Hud suresinde, Müminun suresinde, Şuara suresinde ve müstakillen sizin mealini baştan ifade ettiğiniz bütün sure olarak Nuh suresinde, tabi kısmen gene Hakka suresinde, Kamer suresinde Hazreti Nuh'un kıssası biraz detay denebilecek şekilde ele alınıyor ve bize sunuluyor. Ben tabi sorunuzu doğrudan cevaplayacağım ama ona bir altyapı olsun duygusuyla ifade etmek isterim ki bu kadar kendisine gönderme yapılan bir peygamber 28 surede ve yüzü aşkın ayette kendisine bu anlamda gönderme yapılan bir peygambere Kur'an böyle spot cümlelerle nasıl sesleniyor? Yani Hazreti Nuh denince Kur'an bize hangi sıfatları öğretiyor? Bir ona bakalım. Çünkü peygamberlere nispet edilen peygamberlik sıfatı hariç diğer bütün sıfatlar ümmetleri için örnek olsun diye zikredilirler. Yoksa laf olsun diye sıralamanın bir alemi yok. Dolayısıyla bir peygamber nasıl, hangi özellikleriyle anlatılıyor? Onun tebliğinden kaynaklanan ayırıcı özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinden gidersek kavmine onun neler söylediğini de kavminin ona cevap olarak nelerle karşı çıktığını da bu diyalogların akıbetinin ne olduğunu da o zaman daha iyi temellendirmiş olacağız. Şimdi bu 28 surenin içerisinde mesela Ali İmran suresi 33. ayette Yüce Allah bazı insanları seçtiğini söylüyor. Buyuruyor ki Estağfirullah İnnallâh istafâ Âdeme ve Nuhan ve âle İbrahim'e ve âle İmran'e alel âlemîn. Allah Âdem'i, Nuh'u, İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini seçmiştir. Demek ki Hazreti Nuh seçkin insanlardan biridir. Allah-u Teala Hac suresinin 75. ayeti olsa gerek orada Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minel nas. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Hükmü gereği Şura suresinde de Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'u. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu risalet anlamında risalet öğretilerini kimin aracılığıyla insanlığa ulaştıracağı ile alakalı Cenab-ı Hakk'ın bir iradesidir. Hazreti Nuh seçilmiş peygamberlerden biridir. O Ali İmran suresi 33. ayette sözü edilen 4 seçkinden bir tanesidir. Adem, Nuh İbrahim ve İmran ailesi aleyhisselam. Yani pek çok sıfatından 28 tane sıfattan bahsettiniz. 28 surede sözü edilen 3 sıfatlarından 6 9 12 14 tane sıfat. 14 sıfat özür dilerim. Evet. 14 sıfatından bir tanesi seçilmiş olması. Evet. 1. 2. Hazreti Nuh kendisinden söz alınan ve Kur'an'da ulul azm diye tanımlanan 5 tane peygamber var. Bu 5 peygamberden biri olarak bilinir. Bu ulul azm ifadesi Ahkaf suresinin son ayetinde geçer. Fasbir kema sabara ulul azme minel rusul. Peygamberlerden azim sahibi olanlar gibi sen de kararlı ol, sebatkar ol anlamında bir ifade orada geçer. Bu ulul azm peygamberlerin hangileri olduğu ise Ahzab suresinin 7. ayetinde sıralanır. O ayeti aktarayım kardeşlerime. Estağfirullah. Ve idehazna minen nebiyyine misakahum. Allah nebilerin hepsinden sözlerini aldı, söz aldı yani. Ve minke, ve min Nuhin, ve İbrahim'e, ve Musa, ve İsa ibn Meryem. İşte senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, İsa'dan da. Allah söz aldı. Söz aldı. Ve ahazna minhum misaqan galiza. İşte onlardan sorumluluğu son derece ağır bir söz aldı, ahit aldı diyor Allah-u Teala. Bu ayetten hareketle, her iki ayetten hareketle Hazreti Nuh'un ulu azm peygamberlerden olduğunu rahatlıkla söylemek durumundayız. Bu tamlamayı kullanırken bazen ulul azim peygamber diyorlar. Diyorlar, evet. Öyle ulul azim değil yani. Ulul azim. Yanlış bir kullanım. Ulul azm. Azim sahibi, kararlılık sahibi. Hani tebliğindeki kararlılığı, ortaya koyduğu mücadeledeki efendim sebatkar duruşu onların ulul azm olmasını gerektirir. Diğerlerinde de bu benzer azimler elbette vardır ama bu beş tanesine Kur'an-ı Kerim'in biraz ayrıca gönderme yaptığını Kur'an literatüründen rahatlıkla öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. İkinci söyleyeceğim bu. Üçüncüsü, yine peygamberlerin hepsi için kullanılan ama başta Hazreti Nuh için kullanılan hidayete erdirilmiş kullar ifadesi var. En'am suresinin 84. ayetinde geçer. Ve vehebna lehu İshaka ve Yakub küllen hedeyna ve Nuhan hedeyna min kablu. Hani İbrahim peygamberi anlatıyor, ona çocuklar verdiğini söylüyor Allah-u Teala, hepsine hidayet ettiğini söylüyor. Ama bunlardan daha önce de hidayet ettiklerimiz var ifadesiyle sıralamanın başına Hazreti Nuh'u koyuyor. Ve Nuhan hedeyna min kablu ve min zürriyetihi, ondan sonra zürriyetinden gelen diğerleri sayıyor. Böyle bir hidayetin baş kahramanı, hidayete erdirilenlerin başında ya da en azından ilk sıralarında zikredilen bir peygamber olarak Hazreti Nuh'u görüyoruz. Elbette bütün peygamberler gibi Saffat suresi 81. ayette onun Allah'ın Allah'a iman etmiş, Allah'a güvenmiş has kullardan olduğu söyleniyor. İnnehu min ibadinel müminin. O bizim bize güvenen, bize iman eden, bize güvenen has kullarımızdan biriydi diye böyle bir ifadeyle Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u tanımlıyor. Şuara suresinde geçen inni leküm rasulun eminun ifadesi başka peygamberler için de kullanılıyor elbette. Ama Hazreti Nuh için de kullanılıyor. İnni leküm rasulun eminun. Güvenilir bir elçi. Demek şimdi bunları şunun için sayıyorum. Yani azim sahibi olmak hepimizin aslında görevidir. Efendim mesela hidayeti aramak hepimizin görevidir. Allah'a güvenen has kullardan olmak hepimizin görevidir. Elbette güvenilir insanlar olmak. Vahyi insanlara anlatacaksınız. Öyleyse güvenilir bir duruşunuz olması lazım. Sözünüze, hayatınıza, söylemenize insanların güvenmesi lazım. Dakikada bir yalan söyleyen bir adamın hiçbir sözüne hiç kimse itibar etmez. Peygamberlerin Resulü Emin sıfatıyla, tamlamasıyla tanıtılmasının sebebi vahiy adına bir duruş ortaya koyacak olanların da elçiliği adam gibi yapmaları ve güvenilir bir duruş sergilemelerinin onlardan beklenmesidir. Bu peygamberlerin bu sıfatlarıyla anılmasının sebebi budur. Yoksa başka bir bilgi çorbası filan söz konusu değildir. Mesela çok önemli bir sıfat o okuduğunuz ayette de var. İnni leküm nezirun mübinun. Evet. Apaçık bir uyarıcı idi Hazreti Nuh. Hatta in ene illa nezirun mübin diye de şu Ara suresi 115. ayette geçer gene Hazreti Nuh için. Şimdi burada iki şey var. İki özellik var. Bu özelliklerden biri nezir olmak. Nezir kelimesinin standart ya da genel geçer herkesin sıklıkla kullandığı manası uyarıcı demektir. Hani bu uyarıcı manayı biraz daha ileri götürerek tebliğ edici diyebilirsiniz. Biraz daha ileri götürerek azapla korkutucu. Hmm. Zaten o okuduğunuz ayetin devamında, evet, devamında öyle yazıyor. Azapla korkutmaktan söz eden bir ifade geliyor. Yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye. Evet, işte o uyar orada azapla korkut anlamına geliyor. Evet, nezir kelimesinin bu sözünü ettiğim üç manası var. Ve bunlar onun standart manalarıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için, her biri için nezir ifadeleri kullanıldığı gibi nüzür ifadesi de kullanılıyor hepsi için. Ha. Nezir kelimesinin çoğulu olarak nüzür ifadesi de kullanılıyor. Bu üç manayı verdiği gibi nedere kelimesinin kökünden kaynaklanan, kelimenin üç harfli kökünden kaynaklanan başka bir anlamı daha vardır ki bence asıl görülmesi gereken mana odur. Ya da en azından bu kelimeyi anlatırken mutlaka gönderme yapılması gereken kelimenin boyutu, mana boyutunun bu olduğunu düşünüyorum. O da nezretmek, adamak demektir. Evet. Nezirun mübin demek, nezir kendisini davasına adayan adam demektir. Hmm. Kendisini davasına adamamışsa biri, o ne uyarabilir, ne tebliğ edebilir, ne tehdit edebilir, ne vesaire hiçbir şey yapamaz. Bunun için ben peygamberlik kurumu bir adanmışlık kurumudur diyorum. Evet. Hazreti Peygamber'e yönelik olarak da Müddessir suresinin hemen ikinci ayetinde Müddessir suresi peygamberimizin risalet görevini derüfte ettiği suredir. İlk onunla başlar. Ondan önceki sureler onun nübüvvet göreviyle ilişkilendirilebilir ama Müddessir suresi artık onun risalet görevi yani tebliğ göreviyle başkalarına mesajları aktarma göreviyle ilişkili suredir. Orada ya estağfirullah ya eyyuhel müddessiru hani ey sorumluluk yüklenen peygamber, vahiy ve risaletle buluşmuş peygamber, kum harekete geç, ayağa kalk, fe enzir ve insanları uyar. İşte o uyar, o enzir bu kökten geliyor, aynı kök. Bu Hazreti Peygamber'in aynı zamanda kendisini görevine adamasını ondan isteyen bir emirdir. Hmm. Adanmamışlık varsa o uyarıcılık da hakkıyla olamaz. Olamaz yani. Yani o işte başlar başka taraflara yalpalamaya ve öyle yalpalayacak adamlara da zaten Cenab-ı Hak peygamberlik vermez hiç şüphesiz. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un da diğer peygamberlerin de önemli sıfatlarından bir tanesi nezir oluşlarıdır. Bu nezir oluş bu ayette bir de mübin kelimesiyle evet. geliyor. Bu da çok önemli. Niye çok önemli? Siz tebliğ yapacaksanız, uyarı yapacaksanız, neyse bir şey ne anlatacaksanız, anlatacağınız şey mübin olmak zorundadır. Yani sözünüzü eveleyip gevelemeden, sağa sola çekmeden, mübin olan Kur'an'ı mübin bir eda ile insanlara aktaracaksınız. Apaçık konuşacaksınız. Böyle ihtimalli yuvarlak laflarla insanların zihinlerini allak bullak edecek ya da en azından ayetleri duyduklarında karar veremeyecek bir psikolojiye onları itmeden tebliğinizi, sözünüzü, söyleminizi ayan beyan ifadelerle ortaya koyacaksınız. Onun için peygamberler toplumlarının aynı zamanda en fasih konuşan insanları olarak bilinirler. Yani mesela Hazreti Musa'ya nispet edilen işte kekemeydi filan peltekti filan bu asla doğru olamaz. Hiçbir şekilde doğru olamaz. Onun yani dilim dönmüyor. Ve yadîku sadri ve la yantaliku lisani. İşte dilim dönmüyor ifadesi ve la yantaliku lisani'den ibaret görülürse anlaşılmaz. Başını okumak lazım. Ve yadîku sadri. İçim daralıyor. Neydi içinin daralmasının sebebi? Ve lehum aleyye zenbun fe ekhafu en yaktuluni. Benim onlarla ilgili, onlar lehinde, benim aleyhimde bir suçum, günahım var. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. O korkunun ona verdiği rahat konuşamama psikolojisinden ibaret bir. İç daralmasının da neticesi olan herkeste aynı durum olur tabii, aslında. Tabii psikolojik şartlamalar, fizyolojik sonuçlar doğurabilirler. Dolayısıyla bu mübin oluş, peygamberlerin tebliğini açık ifadelerle ortaya koyabildiklerini gösteren önemli bir özelliktir. Bu ayet Hazreti Nuh için de iki defa kıssanın her geçtiği o 28 yerin iki tanesinde bu ifade yer almaktadır. Hazreti Nuh neziri mübindir. Yani tebliğini, davetini açık ifadelerle ortaya koyan ve kendisini davasına, görevine adayan adamdı diye ifade etmiş olayım. Şimdi başka bir özellik Yusuf Bey. Gene Hazreti Nuh'la ilgili kıssanın iki surede geçen çok çarpıcı bir ayrıntısı var. Detay gibi gelebilecek ama peygamberlik kurumunu en güzel anlatan ifadelerden bir tanesidir. Diğer peygamberler için de kullanılıyor. Tabii ki Hazreti Peygamber için de kullanılıyor mesela Şura suresinde. Burada diyor ki Hazreti Nuh, ve ma es'elüküm aleyhi min ecrin. Bu yaptığım davete karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim alemlerin Rabbine aittir, başkasına değil. Şu Ara suresi 109. ayette geçiyor. Şeyde de geçiyor bu. Yunus suresinin 72. ayetinde fe in tevelleytum, eğer vazgeçer yüz çevirirseniz, yani fe ma se'eltüküm min ecrin, ben sizden bir ücret falan talep etmedim ki. Niye yüz çeviriyorsunuz ki? Kur'an-ı Kerim peygamberlik kurumunu bize ecir endeksli çalışan, ücretini Allah'tan bekleyen bir kurum olarak tanıtmaktadır. Öyleyse Risalet kurumunda neresinden bakarsanız bakın, nasıl yorumlarsanız yorumlayın, insanlara yapılan bu tebliğin karşılığında insanlardan hiçbir şey beklenmediğini, hiçbir ücret talep edilmediğini, bu talebin mahza Allah'a yönelik bir talep olduğu ve ücretini, ecrini Allah'tan bekleyen insanlar olduklarını Kur'an bize öğretir. Bu buradan bize de, işte bize de yansıması lazım. Yaptığı din hizmetinden bu anlamda, yani ecir merkezli çalışmayı ücret endeksli, ücrete bakarak böyle bir faaliyet içerisine girmememiz lazım geldiğini öğretiyor. Peygamberleri, hele ki şu Ara suresinde 5 defa 5 peygamber için sayılıyor. Mesela Yasin suresinde o Habibi Necar'ın elçileri tanıtırken ittebi'u men la yeselüküm ecran, sizden hiçbir ücret istemeyen bu elçilere tabi olun sözünde de vurgu yaptığı budur yani. Size bir yükü yok, sizden bir talepleri yok. Size ekstra bir şeyler yüklemiyor bu adamlar. Ne diye bunları itibara almıyor, kale almıyorsunuz diye uyarıyordu Habibi Necar. Ve Hazreti Peygamber için de demin dediğim gibi Şura suresinde قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا, bu yaptığım işin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, sadece sizin Allah'a biraz daha yakın olmanızı istiyorum. Başka bir, sizden beklediğim başka hiçbir şey yoktur. İşte öyleyse peygamberlik, bir önceki maddede söylediğim gibi, nasıl ki adanmışlık kurumuysa, İşte bu adanmış insanlar, yani ömrünü görevine, vizyonuna, misyonuna, efendim hedefine, ufkuna, ideallerine teksif etmiş, oraya ait kılmış, adamış insanlar bu yaptığı işten de bu anlamda bir ücret eksenli bir hizmet götürmezler. Kendini nezredenlerin ve nezir olanların önemli özelliklerinden biri de budur diyorsun. Evet, bunu diyorum, temel özelliklerinden. Hazreti Nuh için de kullanılan bir ifadedir. Yine önemli bir ifade Hazreti Nuh için. Onu söyleyelim, bir ara vereceğiz hocam. Peki. O Yunus suresi 72. ayette çok enteresan. Benzer bir ifade Hazreti Musa için de var. Benzer bir ifade Hazreti Peygamber için de var. Ümirtü en ekûne minel müslimîn. Evet. Benzer başka bir ifade Hazreti İbrahim için de var. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslümanlardan olmak demek, tabii ki Hazreti Nuh Müslümandı. Elbette ki bütün peygamberlerin ortak dini tanımlamaları İslam kelimesiyle karşılanır. Bütün peygamberler ve onların inanırlarının Kur'an'a göre adı Müslümandır. Hac suresi 78. ayet gayet nettir. Hiç başka türlü yorumlanacak bir hali yoktur. Şimdi burada bir peygamberin kendisini Müslüman olarak tanımlamasının sebebi, kendisini Allah'a teslim etme duygusunu vahyin muhatabı olan herkese aşılama düşüncesiyle dile getiriliyor. Yani bir misyonunuz varsa, bir şeyler anlatacaksanız birine teslim olmalısınız. Bir Müslümanın teslim olacağı kaynak yaratıcısıdır, onun kelamıdır. Örnek de onun örnek olarak sunduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Teslim olmadan, İbrahim'i bir teslimiyet ortaya koymadan ve kendini Allah'ın rızasına adamayan, ömrünü Allah'a adamayan, hatta hizmet kalemlerini Allah'a borç vermeyen insanlar öbür alemin mahcupları arasında yer alacaklardır. Burada adam olmak burada dik durmak, burada istikametini doğru belirlemek için kimden yana olduğunu, kime teslim olduğunu ve hayatını, değerlerini kimin uğruna adadığını iyi bilecek. Ondan sonra Ruzi Mahşer'in aziz misafirleri, aziz konukları arasına gireceklerdir. Hazreti Nuh örnekliğinde diğer peygamberler için de anlatılan bu özelliklerin, bu ümmete vermek istediği mesajların ve buraya kadar anlattıklarımın bunlar olduğunu ifade edeyim. Daha söyleyeceğim birkaç tane daha var. İkinci kısımda diğer sıfatlara devam edeceğiz. Güzel. İnşallah bunları üzerinde biraz teemmül etmek kastıyla bekletelim. Efendim şimdi kısa bir mola veriyoruz. Ardından bahsimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Buyurunuz.